Zo. Hallo, lieve luisteraar. Ja, sorry, er was even pauze. En toen was ik aan het roken en toen ging ik... Nou ja, blabla. Er staan hier allemaal mensen ruzie te maken. Die willen niet praten. Ik in ieder geval niet. Is er iemand die iets wil zeggen? Nee. Nou, Radio Potboel wordt weer weggestuurd. Zoals altijd. Ik weet niet. Ja, nee, je mag hier niet roken. Maar ik kan wel mijn tas inladen voor de. Ja, dat is waar. Nee, ik ging net hier roken. Ik dacht, ik moet even pauze. Dus ik zet het ding neer. Ik steek hem aan en ik zie, oh shit, je mag hier niet roken. Dus ik loop naar beneden en mag je ook niet roken. En liep ik nog verder. En toen was ik bij de plek waar je wel mag roken. En toen was hij al op. Jammer. Nee. Ik heb wel weer goede lading posters, stickers. Van de Vrije Bond. Van de Vrije Bond, zeker. Goed zo. Congres en het jongerenweekend. Ja, ik zag het liggen in Appelscha. Neem ze mee. Ja. Jongerenweekend, dat is... wanneer was dat nou? 2, 3, 4 mei. 2, 3, 4 mei. Jongerenweekend. In Appelscha. Als je jongeren voelt of over het algemeen om het 30 bent, ben je van harte welkom. Het is gewoon een heel weekend vol met allemaal coole shit voor jongeren. Ja. Ja. Lekker zelf dingen organiseren zonder inmenging van oudere mensen. Ik hou mijn mond. Het hele jaar is dat hartstikke leuk om samen te werken met wat oudere mensen. Maar soms moet je even een beetje gewoon als jongeren onderling te organiseren. En gewoon even domme dingen te doen zonder dat mensen je advies gaan geven over... Ja, maar dit is dom om te doen. Gewoon soms even zelf leren wat je fout doet. Precies. Ja. Dan hebben we een van de belveiligheid. Bijlveiligheid hebben we. Grote hakbel. Wat? Bijlveiligheid? Houthakken is een groot evenement ook, ja. Wauw, oh, cool. Ja, maar dan hebben we het wel over niet domme dingen doen met houthakken. Ja. Maar dat is meer een camping verplichter dan dat we er zelf in beginnen hebben, denk ik. Ja, ja. Geweldig. Ja, wat goed. Dat is het jongerenweekend en jullie hadden nog iets, toch? Het Vrijbond Congres. Vrijbond Congres, kijk eens aan. Normaliter is het hele weekend Vrijbond Congres om allemaal verschillende ingezonden stukken te bespreken. Ja. Dat gaan we dit jaar alsnog ook doen, maar we gaan dit jaar ook meer focussen op het organiseren van een langdurende campagne. Ah. Voor de huren omlaag en de lonen omhoog. Als een populistische, anarchistische campagne. Ja. Om hopelijk wat meer in de straat zichtbaar te zijn en mensen op pad te krijgen. Ja. Ja, want we hebben een druk jaar voor de boeg, dus er moet echt een hoop gebeuren. Zeker. En in juni hebben we vrij spel, hè, in het hele land, behalve in Den Haag. Ja. Dus ik hoop dat de rest van het land in juni op schat gaat. Juni is een goed moment om lekker ruim je tijd te nemen, om pandje te kraken, feestje te vieren. Ja. Wat kunst op een random muur neer te zetten. Ja. Op de Israëlische ambassade of de Israëlische infrastructuur buiten Den Haag te poepen. Ja, we zullen zien hoe vrij we ons kunnen voelen in die periode. Dus, ik vind het wel spannend. Doen jullie ook nog een activiteit hier of hebben jullie alleen de stand? Even Vrijbond stand zitten zometeen en even lekker rondkijken. Ja. En ik heb morgen Radical Sunday School workshop. Goed zo. Waar gaat het over? How to grow a movement. Ah, kijk. Dus, Nou, goed zo. We kunnen groeien. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel en succes. Doei. Hoi. Dat waren wat mensen van de Vrije Bond. Die zijn hier met een stand. En met de Radical Sunday School. Ja, al die Summers Downstairs in de Silent Corner.